Аб усім, што баліць. Нумар 39, 46, 27.09.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Хіба яны правадыры? Хіба яны правадыры? Дык гэта ўсё павадыры. Яны вядуць нас як сляпых, і адзін клопат толькі ў іх з нас не спускаць свой пільны зрок, каб не зрабілі мы хоць крок без указанняў мудрых іх. І павучаюць яны ўсіх, як трэба думаць, гаварыць, пісаць, глядзець і ўсё рабіць. Дык чым уважней нас вядуць, тым горай справы нашы ідуць. Калі-небудзь з іх будзе спрос, дакуль вадзіць будуць за нос.